podnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wybory samorządowe odbędą się jutro w całej Polsce. Na początek podpowiemy, jak oddać ważny głos. Głosowanie zakończyło się tymczasem w drugiej turze wyborów prezydenckich na Słowacji. Wyniki poznamy w najbliższych godzinach. W półrocze wojny z Hamasem antyrządowe demonstracje odbyły się w całym Izraelu. Najbardziej skomplikowane, ale jednocześnie najbliższe lokalnym społecznościom. Jutro w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. W całym kraju wybierani są radni gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast. To osobne głosowanie na odrębnych kartach wyborczych. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce obok nazwiska jednego kandydata na danej karcie wyborczej. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak radzi uważać na dopiski. Mamy już od 2018 roku zmienioną definicję znaku X, to są co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki, w związku z tym no nawet jeżeli ten dopisek gdzieś tam zahaczy o kratkę, to jeśli został oddany głos i się przecinają gdzieś tam te linie, to ten głos będzie uznany za ważny i odwrotnie, jeśli ktoś zrobi dopisek gdzieś indziej i przetną mu się linię, a oddał głos na kogoś innego, no to wtedy jego głos będzie uznany za nieważny, więc nie zachęcam do tego. Trzy arkusze będą czekać na uprawnionych do głosowania w miastach na prawach powiatu. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie ze względu na wybór radnych dzielnicowych karty będą cztery. Byliśmy nierozłączni nie tylko jako aktorzy, ale też jako przyjaciele. Tak Daniel Olbryski wspomina Zofię Kucównę. Artystka zmarła w wieku 90 lat. Aktor wspomina, że w latach 70. zagrał z nią ponad 400 razy w Hamlecie w Teatrze Narodowym. Ta nasza głęboka przyjaźń trwała do końca jej życia, mówił Olbryski, który jeszcze w Wielkanoc odwiedził Zofię Kucównę w domu artysty weterana w Skolimowie. Widziałem, że gaśnie ta piękna osoba, ta jedna z największych artystek ostatniego półwiecza polskiego teatru, że odchodzi i ona dowiedziała, otrzymając mnie dość silnie za rękę, powiedziała: Danielu kochany, odchodzenie wcale nie jest takie straszne, a jak jesteś tu przy mnie, to nawet jest dosyć miłe. Zofia Kucówna najczęściej grała w teatrze, głównie na scenach warszawskich. Kilkadziesiąt razy wystąpiła w Teatrze Telewizji Polskiej. Miała na koncie kilkanaście ról filmowych i serialowych. Zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich na Słowacji. Trwa liczenie głosów. Następca Zuzanny Czaputowej będzie znany w najbliższych godzinach. Na początku będą spływały wyniki z mniejszych miejscowości, gdzie w pierwszej turze większe poparcie zdobył kandydat obozu rządowego, przewodniczący parlamentu Peter Pellegrini. Na koniec zostaną zliczone głosy z Bratysławy i innych dużych miast, które przed dwoma tygodniami poparły głównie wspieranego przez opozycję byłego szefa dyplomacji Iwana Korczoka. Analitycy mówią o najbardziej zaciętych wyborach w historii Słowacji. Sondaże nie wskazały jednoznacznego faworyta, a różnica między kandydatami mieściła się w granicach błędu statystycznego. Wybory przebiegały spokojnie. Na dwie godziny przed zamknięciem lokali wyborczych policja poinformowała, że nie odnotowano żadnych przypadków naruszenia porządku publicznego ani przebiegu głosowania. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Według organizatorów akcji 100 tysięcy osób demonstrowało w Tel Awiwie w półrocze wojny z Hamasem. Antyrządowe manifestacje odbyły się w całym kraju, podaje portal Times of Israel. W Tel Awiwie jedna z uczestniczek manifestacji oznajmiła, że nigdy nie wybaczy rządowi błędów, które doprowadziły do ataku 7 października zeszłego roku. Później demonstranci, którzy domagali się przyspieszonych wyborów, dołączali do marszu na rzecz uwolnienia zakładników. W Jerozolimie protestujący, zebrani przed oficjalną rezydencją premiera Benjamina Netanyahu, dali uwolnienia zakładników dzięki porozumieniom, a nie poprzez walkę. W Cezarei po marszu antyrządowym tłum naparł na ogrodzenie ustawione przez policję wokół prywatnej rezydencji premiera. Co najmniej jedna osoba została zatrzymana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Śląsk Wrocław wygrał z Wartą Poznań 2-1 w meczu 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zespół trenera Jacka Magiery zwycięstwo zawdzięcza Erikowi Exposito, który w doliczonym czasie gry drugiej połowy strzelił gola. Co ciekawe, Warta od 49. minuty musiała sobie radzić w osłabieniu po czerwonej kartce dla Czecha Tomasa Prikrila. W innych spotkaniach Korona Kielce pokonała Stal Mielec 1-0, a Ruch Chorzów bezbramkowo zremisował z Puszczą Niepołomice. Jeśli chodzi o ligi zagraniczne i to, co najważniejsze, to w niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium sensacyjnie przegrał na wyjeździe z Heidenheim 2-3. We Włoszech w Serie A w derbach Rzymu Roma pokonała Lazio 1-0. Nikola Zalewski mecz w barwach Romy spędził na ławce. W angielskiej Premier League piłkarze Brighton przegrali z Arsenalem 0-3. Hubert Hurkacz poznał rywala, z którym zagra w finale turnieju ATP w Estoril. W Portugalii Polak zmierzy się z Hiszpanem Pedro Martinezem, który wygrał z Norwegiem Kasperem Rudem 6-4-4-6. Żużlowa reprezentacja Polski zdobyła w Grudziądzu drużynowe Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni wystartowali w składzie Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, bracia Przemysław i Piotr Pawlicy oraz Wiktor Przyjemski. Drugie miejsce zajęli Duńczycy, a podium uzupełnili Szwedzi. Trener reprezentacji Polski Rafał Dobrocki. Jestem zadowolony. No zawsze mecze typu Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy to jest inna kategoria i każde te medale no, cieszą, ważą już one trochę i to czujemy. I te wszystkie zwycięstwa może nawet wyglądają łatwo, ale no, ktoś śledzi to i jest trochę w środku, to wie, że każdy wyścig to wyzwanie. To trzecie zwycięstwo reprezentacji Polski w trzyletniej historii drużynowych Mistrzostw Europy. W Ekstralidze hokeja na lodzie trwa walka o Mistrzostwo Polski. GKS Katowice w rywalizacji do 4 zwycięstw objął prowadzenie na 2-1. Dziś GKS wygrał w wyjazdowym meczu po dogrywce z Unią 3-2. Czwarty mecz jutro w Oświęcimiu. Na koniec kolarstwo. Hiszpan Juan Ayuso triumfował w zakończonym wyścigu dookoła kraju Basków. Na 6. ostatnim etapie ze startem i metą w Eibar Ayuso był drugi. Wygrał jego rodak Carlos Rodriguez, a podium uzupełnił także Hiszpan Marc Soler. Michał Kwiatkowski nie ukończył dzisiejszego etapu. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna o 3 stopni w Kotlinach Górskich, przez 4 na wschodzie i przez 7 w centrum, do 12 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia od 15 stopni na Helu oraz 18-20 na wschodzie, przez 23 w centrum, do 26-27 na południowym i zachodzie i na południu. Poza tym zachmurzenie małe padać nie powinno. Początek tygodnia będzie ciepły. Na termometrach na południu Polski zobaczymy od 25 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. N3. Minęła godzina 23, Gosia Jakubowska. Serdecznie zapraszam na trzecią godzinę audycji N3, w której prezentujemy muzykę elektroniczną. I druga godzina należała do tych utworów nieco bardziej może eksperymentalnych. Tutaj pojawia się muzyka bardzo taneczna. Chociaż zaczynamy od Klary Aguilar, którą kończyliśmy poprzednią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. A już teraz zapowiadam, że będziemy się coraz bardziej rozkręcać. Na dobry początek Malgrab i utwór Foxes.

Przed chwilą Zamilska i utwór Deadfall. Od jakiegoś czasu Zamilska cyklicznie pojawia się na moich playlistach. Bardzo chciałabym usłyszeć jeszcze jakieś studyjne nagrania Zamilskiej, nowe. Mam nadzieję, że artystka ma w planach wydać jakąś może epkę albo album. Chętnie bym pograła coś nowego. No ale też zachęcam do tego, żeby przejść się na koncert Zamilskiej, ponieważ jest to wspaniałe doświadczenie. Można zobaczyć, jak ta muzyka naprawdę oddziałuje nie tylko na nas samych, ale na otoczenie, w którym przebywamy. Pamiętny koncert to ten w ramach Unsound Festival w Krakowie, gdzie w nieistniejącym już hotelu Forum, ponieważ hotel ten został zaanektowany przez food trucki, tak, te przestrzenie były przepiękne, przepięknie zaaranżowane w opuszczonym hotelu. Klimat niesamowity i tam właśnie wybrzmiewały te kompozycje transowe, industrialne, ciężkie od Natalii Zamilskiej. Natalia Zamilska ostatnio miała szansę także połączyć ten industrial z ciężką muzyką metalową, bo wyruszyła w trasę koncertową z polskim zespołem metalowym Furia. No ale chyba też i tajemnicą nie jest, że te dwa światy trochę mają elementów wspólnych. Co ciekawe, i myślę, że raczej już znana informacja, Zamilska także uznana jest za granicą. Między innymi pojawia się w audycjach BBC u Igiego Popa. A my zostajemy przy polskim rynku wydawniczym. Przed nami Glitchy Praga, czyli nowe oblicze polskiej muzyki miejskiej. To propozycja, którą stworzył dla nas Nun. 12 kompozycji, która także zawiera nagrania terenowe. My pozostaniemy przy tej twórczości, przy dwóch utworach. Zaczynamy od muzyki kreolskiej. Thank you. From Within to najnowsza propozycja od Logic 1000. Do artystki będziemy jeszcze w audycji N3 powracać, a przed nami najnowszy utwór od duetu, który już na samą myśl się uśmiecham, bo miałam szansę także zobaczyć ich na żywo. Panowie chyba polubili się z polską publicznością i mam nadzieję, że także niebawem powrócą. Bicep i utwór Chroma. Chyba już to jest trzecia wersja tego utworu, ale nadal mnie zachwyca. Flashy. fuflaszy. Za nami jeden z najnowszych utworów od Shy Girl, Making the Beast, a przed nami mocne uderzenie, więc jeżeli ktoś ma rozkręcony mocno radioodbiornik, to radzę go ściszyć, albo jeżeli potrzebuje ktoś mocnego uderzenia, to niech podgłośni. Dog Head Surgery to polska producentka, która zyskuje coraz większe uznanie na międzynarodowym rynku wydawniczym. Fluid Matter to jeden z tych pierwszych utworów, które pojawiły się na kanałach streamingowych jako utwór, bo do tej pory Dog Head Surgery dzieliła się tylko kilkudziesięciominutowymi setami, a nawet zahaczającymi czasami o ponad godzinne sety. Teraz też artystka próbuje swoich sił w nieco innych gatunkach muzycznych. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to pójdzie, a my gramy Fluid Matter. Oh. Powoli nasze dzisiejsze spotkanie w ramach audycji N3 dobiega końca. Kończymy Kiss Nuką, czyli pochodzącą z Indii artystką w utworze Rat Rani, co oznacza królowa nocy. To jest indyjska nazwa pięknego kwiatu jaśminu, który kwitnie po zmroku, wypełniając otoczenie takim pięknym, słodkim zapachem. A w przypadku Rata Rani artystka mówi, że bezczelnie podchodzi do swojego brzmienia, wplatając takie plemienne rytmy. Jest to dla niej muzyka nie tyle, że oczyszczająca, ile świętem, jest uczczeniem połączenia z ziemią, przypomnieniem, aby się nie bać i pracować nad pogodzeniem się z nadchodzącą ciemnością. My powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w ramach audycji N3. Gosia Jakubowska, bardzo za te 3 godziny dziękuję. I przed nami utwór Nowa od Buriala i For Teta. Me, oh, please don't let me.